Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. %3.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Mutfaktan buraya koşa koşa geldik. Çünkü biliyoruz ki en ufak bir hatamızda Fatih Terim'in gazabından biz de payımızı alırız. Hakikaten dün azarlananlar arasında mısınız bilmiyorum ama bugün yeni bir gün. Herhalde o maç sonrasının ani heyecanıyla yapılmış açıklamalardı. Sizi dün azarladıysa da Fatih Terim, bugün herhalde size karşı öfkesi soğumuştur, rahat edebilirsin. Seni azarladı mı dün? Vallahi benden haberi olsa kesin azarlar. Ben sana söyleyeyim. Çünkü biliyorsun küçük bir iddiaya girmiştik biz Fahir'le. Ben biraz olsun yenilgiyi, biraz olsun teselli etmek için olası yenilgiyi daha doğrusu. Böyle bir ters iddiaya girmiştim Fahir Bey'le ama hani haberi olsa Çek Cumhuriyeti yenecek diye iddiaya girdiğimi. Vallahi her şeyimi elimden alırdı, ben sana söyleyeyim. Elimde bir tehdit unsuru var şu anda. Fatih Terim'e söylerim diyerek. Hakikaten niye çok ters konuştu herkesin keyfi yerindeyken? Hakikaten değil mi? Vallahi öyle bir zaten basın mensupları gıcık gıcık diye çıkmışlar. Basın toplantısından kimse bir şey diyememiş çünkü bir yandan da doğru. Doğru şeyler üzerine kuruyor söyledikleri. En çok şeye memnun oldum. İlk defa resmi bir düzeyde anıları ne karıştırıyorsun lan gibi bir açıklama da yapılmış oldu. Hani ya öyle dendi mi? Tabii şey oldu yani. Ben orasını kaçırdım. Bir futbolcunun annesine sormuşlar ya maçla ilgili. Anası ne bilir lan? Ananı ne karıştırıyorsun lan falan diye bir açıklama oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi biz de sevinçten insan, o sevinçten öyle konuşmuş, gazeteciler sevinçten bir şey diyememiş. Bir sonraki maçtan sonra bakalım nasıl konuşulacak. İnşallah yine hep böyle maçın sonuna kadar böyle konuşulsun canım, ne olacak, konuşmalar unutuluyor gidiyor sonuçta. Tabii canım, skorlar kalıyor, doğru skorlar söylediniz kalıyor, doğru evet. Söylediniz Başbakan Erdoğan Fatih Terim'e telefon açmış. Hani gitme ihtimali var ya, İtalya'ya gitme ihtimali var. Kimin? Fatih Terim. Yok Fatih. Yok. Maça gitme ihtimali var ya Başbakan Erdoğan'ın veya Cumhurbaşkanı Gül'ün. Ha bilmiyorum. Ben yalnız şu arada bir şey de belirtmem lazım. Bu ilk dava açıldığı zaman dava mı açılmıştı? Yok başka. Yok yok. Anayasa Mahkemesi'nin bu türban kararı çıktığı zaman durumun ciddiyetini gazetelerden biri şöyle açıkladı. Maçı da izlemeyecek. Yani orada millet maçı izlemeyeceğine göre durum gerçekten ciddi diyerek şey oldu. Orada hepsi, bütün parti toplanmıştı. Maçı bile izlemeden toplanacaklar, şey yapacaklar diye. Bir enteresandı yani. Vallahi maçı izleyecek büyük ihtimalle. Çünkü hocam maç hangi gün diye telefon etmiş Fatih Terim'e. Çünkü mesela bir ülkenin başbakanı olunca sen cep telefonunda bütün herkesin telefonu olur. Evet ama rehberde. Çok özel bir model veriyorlarmış. Başbakan modeli. Hangi marka olduğunu söylemeyeceğim de 70 milyon hafızası var. Hatta yurt dışında kilit insanların da telefonuyla beraber 71 milyona falan çıkıyor. Orada arıyor işte. Ben de şey diye biliyorum ya. Senin bir başarın olsa Oktay Demirci diye arayacak. Otomatikman oraya giriyor mu? Çıkar tabii. Vay be. Şu anda olmayabilirsin ama. Yani numaram var ama rehberde yok. O rehberde yok. Rehberde yoksun evet. Abi diyorum işte yapalım da girelim şu rehbere diye ama. Benim de bildiğim o rehberde mesela yazıyorsun, rehberde olmasa bile ismi yazdıktan sonra isim soyad yazıyorsun. Bir de bu vatandaşlık numarası sistemine geçildi ya. Evet. Sırf bunun için diye biliyorum ben. Telefon numarası tabii, vatandaşlık numarası. Vatandaşlık numarası hayır değil. Oraya yazıyorsun başbakanın telefonuna. Oradan 7 aramada mesela nereyi aradığını bilmiyorsun ama. Kimse bilmiyor onu. 7 aramada seni direkt çaldırıyor. Ne kadar biraz uzun anlattım ama bu çok kısa bir operasyon aslında. İşte o şekilde bir arama yapmış Fatih Terim'e. Hocam ama Fatih Terim'in herhalde kendi numarası vardı. Zamanında birlikte top koşturdular biliyorsun. Nerede? Ha o halı saha. Avrupa şeydi. Ülkeleri maçı mıydı neydi? İkişer bir şeyler yapıyorlardı. Orada da bir dağıtmıştık ortalığı. Doğru ya, öyle bir şey vardı değil mi ya? Vardır herhalde. Formalar falan filan değişildiğine göre büyük ihtimalle telefon numaraları da değişilmiştir. Terim finale kadar gideriz imasını şöyle yapmış. Daha 3 maçımız var. Başbakanım hangisini soruyorsunuz falan diye böyle bir... 3 maç mı kaldı? Aman çok... Bu kadar abartılan Avrupa Kupası bitti mi şimdi? 3 tane maç mı kaldı seyredilecek? Yani daha önce de bitebilirdi. Öyle düşün. O yüzden yani ne bileyim, zaten oynanabilecek en fazla 6 maç var bu turnuvada. Dünya Kupası da daha çok maç olmuyor mu? Dünya Kupası'nda bir tane daha çok maç oluyor. 7 maç oluyor galiba. Tabii canım, Dünya Kupası da öyle. Demek yaban bir organizasyon bunlar. Niye abi? Ben zannediyorum aylarca sürsün işte bu yaza damgasını vursun. Başladı Haziran'ın başında, daha Haziran bitmeden turnuva bitiyor neredeyse. Tabii canım. Bir de aralarda zaten 4'er gün 5'er gün var. Mesela Cuma günü bundan sonraki maçımız. Yatıyorlar. Hakikaten yatıyorlar futbolcular. Millilerimizin anneleri gidiyor Viyana'ya çeyrek final maçına. Fatih Terim'e rağmen mi gidiyorlar? Hakikaten herhalde. Dedi, ne anlar ya kadın maçtan, ne anlar diye. Herhalde şeyden haberi yok. Stada girerlerse kırarım kemiklerinizi demiş. Vallahi organizatörlere. Vatan Gazetesi egosu tavan yaptı diye şey yapmış Fatih Terim'e. Biraz sinirlenmiş galiba gazeteciler. Vatan Gazetesi mi? Aha. Vallahi Vatan Gazetesi sinirlenmiş olabilir ama Fatih Terim'e burada bir bakışı var. O başlığa bakıyor tahmin ediyorum. Bir ters ters bakıyor yani, bilemiyorum ne diyecek ona. Ona da çünkü bir sonraki basın toplantısında ona da bir şey söyleyebilir. Bu arada biraz tabii rakibimiz ne yapıyor sorusuna da cevap verelim isterseniz. Hırvatlar. Hırvatistan'ın teknik direktörü Slaven Bilic. Bu iyi bir takım mı Hırvatlar? Vallahi çok sağlam takımmış. Sağlam takım ne dedin yani, şimdi bu televizyon mu bu? Gurundik mi takım yani? 20 sene bu takım oynar ama kazanamaz mı diyor. Hayır. Şaplorenz demen lazımdı. Yani Slaven Bilic ve öğrencileri hakikaten çok sıkı takılmış. Öyle diyorlar. Yani İngilizleri yenerek gelmişler. İngilizleri yenmeye kalmadı ki şu turnuvada. Ne, sen BBC'de mi çalışıyorsun? Neyi eleştiriyorsun ya? Vay ya, İngiliz yenmek öyle bir şey değil ki. Abartılacak bir durum da değil yani. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey diyemedim yorumunuza. Hırvatlar çok iyi diyorsun yani. Hırvatlar çok iyi ve Slaven Bilic rockstarıymış aynı zamanda. Sadece teknik direktör olmakla kalmayan bir insan kendisi. Hadi ya. Tabii canım, elinde gitarlar bugün gazetelerimizde. Slaven Bilic hiç duymadığımızda bir rock yıldızı demek ki. Gerçek bir rock yıldızı anladığım kadarıyla. Slaven Bilic Rovbau adlı grubuyla müzik kariyerine de devam ediyormuş aynı zamanda. Takımına maaş bile beslemiş ve genç Fatih Terim olarak nitelendiriliyormuş. Kendisinin haberi var mı bundan? Ben anlayamadım niye genç Fatih Terim dendiğini. Yani... John Lennon olmak isterken Fatih Terim olduk diye de arkadaşlara dert yanıyordur, yazık. Ne zaman maçımız? Cuma günü. Cuma günü, hadi bakalım. Cuma günü ablam, hayırlı uğurlu olsun diyerek bir kere daha millilerimize başarı diyelim. Bu arada Fatih Terim'i aradıktan sonra başbakan Nihat'ı da aramış. Nihat direkt... Sırdar'ı aramış. Bak başka radyocular arıyor, seni aramıyor gördüğüm kadarıyla. Aa bak, onun telefonu vardır ha. Aa, vardır tabi. Rehberinde. Dur, ne oldu, neyi kıskanıyorsun ya? Ben o konuyla ilgili bir ilgileneyim ya, dur. Ben istersen şey yapayım, bir çevremizi soruşturalım. Ya aramasına da gerek yok. Başbakanın telefonunda kayıtlı olmak istiyoruz diye. Nereye başvuracaksak oraya başvuralım. O zannetmiyorum ki bütün cep telefonunun ve sim kartının hafızası dolu olsun. Oraya yok canım, bizim ismimizi, boş yer vardır abi. İsmimizi kaydetsin. Mesela ben isterim Egemen Bağış'ı arayacakken bir gün yanlışlıkla, alo buyurun, Egemen. Egemen değil ya, kimle görüşüyorum? Başbakan. Ha, Sayın Başbakan, ben Ege Kayacan, vatandaş. Siz herhalde Egemen Bağış arayacaktınız ya. Böyle bir kısa görüşme geçebilir. Kendini vatandaş olarak tanıtmadın zaten. Ne diye tanıtayım ben? Radyocu. Ne radyocu? İşte, hangi radyo? Abi oradan belli rehbere giremeyeceğin. Vatandaş diye rehberde ne işi var vatandaş? Sen ne diye gireceksin? Oktay. Komisyon başkanı diye mi? Oktay. Oki. Öyle ben girmek istiyorum. Oki. Öyle bir şey. Hatta benim hedefim orada hızlı aramalara girmek. Hızlı aramalara girmek. Sadece rehber değil, hızlı aramalara. Senin grup başkan vekili olman lazım. En az. Nasıl? Ne alakası grup başkan? 9 kişi var hızlı aramada. Başbakanın, oğlunun, kızının da yurt dışında olduğunu düşünürsen. Eşi, oğlu, kızı. İş telefonu diye bir şey yok mu abi? İş telefonu diye bir şey yok mu başbakanın? 5 telefonla mı dolaşacak başbakan? Sen zannediyorsun koca başbakan 3 kontörün hesabını mı yapacak? Ben işten şeyken şuna, Emine Hanım'ı ararken bundan böyle mi yapacak? Danışmanlar kimi kimden arıyoruz diye bir şey yapacak. Ne yapacak? Tabii yapacak abi. Başbakansa da ne onun neymiş yani? O da yapacak hesabını kitabını. Sizi güzel açılma, belki... açılması plan bir radyoya transfer belki. Belki şey değildir, tamam, kontörlü değil, faturalıdır hatta, ama Faturalı ne? Faturada başbakanlığa gidiyordur canım. Hayır yani tamam, o konuda haklı olabilirsin ya. Kontör hesabı yapmıyordur. Ay kontörüm bitti. Berlusconi kontörüm yok, beni büfeden çaldır diye şey yapar mı başbakan? Şuradaki büfeden kontör alayım demiyordur ama yine de bir hesap kitap yapıyordur ya. Herhalde oturup buradaki kullandığı telefondan yurt dışına arayacak, onun için özel kart alıyordur, şey alıyordur. Yapıyordur evet, gibi düşünüyorum. Senin düşünce evet, senin dediğin daha mantıklı geldi. Buyurun efendim. Ay. Ondan sonra başka neler varmış, müsaade edin bir hemen bakalım, şimdi daldık. Çok enteresan bir gelişme var bugün elimize ulaşan. Biliyorsun Mısır'da kaç tane piramit var? 7 tane mi? 3 tane abla. Bitirdiler, yediler bütün piramitleri, yediler pis herifler. Keops, Kefren ve Mikerinos. O Mısır'daki piramitlere bakan Burger King olduğunu biliyor muydun? Sen zannediyorsun böyle Mısır'da piramitler, ciplerle gidiyorsun, develerle varıyorsun, piramitleri görüyorsun falan. Dibinde siteler başlıyormuş. Hadi piramit canım. Evler sitesi falan. Çok enteresanmış. O zaman nasıl bulundu abi bu yeni piramit? Bilindikten yeni, sonra zaten şey oldu. Yeni piramit bulunmuş abi. 4. piramit bulundu. En büyük piramit diye haberler var. Keops'tan 8 metre yüksek. Tabii canım, çığır açacak bir şeyden bahsediyorum ben sana. Piramitleri, bu 3 piramidi kuzey batısında Giza Vadisi'nin dışında hemen, ama en yüksek piramit bulundu. Bu bütün tarih kitaplarının değişmesine yol açacak bir gelişme olarak. Öyle, ama bence en başta Mısır İçişleri Bakanı, kim bakıyordur o işlere bilmiyorum da, Turizm Bakanı mı? Ya bu hani şey değil, Firavun'un anahtarlığı değil, binlerce yıl gizli kalsın ya. Piramit, koskoca piramit. Yani piramit. Dana kadar piramit. Bu piramitlerin, ben bir kitap okumuştum bununla ilgili. Ölçek olarak dana ile karşılaştırılıyor. Yani kitapta bir dana resmi koymuş, bir de yanına piramit koymuş, neredeyse dana kadar. Doğru. Ya zaten nasıl kaybediyorlar ya? Ölçü birimi yapılırken de dana mıymış? Danaymış evet. O dönemden geliyormuş demek. Bir dana, bana bir dana şey yapın demiş Firavun. Mezar. Kaçırmışlar işte abi, kuzey batısında zırt diye çıkmış. Nasıl çıkmış? Benim merak ettiğim o. Herhalde nasıl ucu çıktı önce? Sitede oynayan çocuklar mı çıkardı? Nasıl oldu? Büyük ihtimal orada da bir Pyramid Life diye bir site yapacaklardı. Bir tık tık yaptılar. Oradan piramit çıktı. Şimdi orası sosyal tesisi olacakmış sitenin ortasında. Sitenin mi oluyor o zaman o piramit? Tabii. Yoksa imara mı girer o site? Sitenin mi oluyor? Nasıl oluyor o sistemi bilmiyorum. Site site gezmeyin diye biz 3 hafta önce söylemiştik. Demek ki bak yani, güzel. Buraya çıktı. Bu piramit sitenin içinde site ama. Site gezmeyin, aradığınız her şey Pyramid Life yaşam sitesinden. O zaman ben bir reklamlarla coşayım. Buyurun efendim, buyurun. Bu arada bir hukuki şeyi ayarlayalım. Piramit bulunduğunda sitenin mi oluyor yoksa sitinin mi? Yani sit alanın mı? O sitenin ve sitin arasında gidip geliyorum şu anda. Onu bir araştıralım. Mısır hukukunda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Jackson Giller radyonuzdaydı. Don't stop till you get enough. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.39. Gündeme bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Vallahi gündem piramitle bir yandan çalkalanırken diğer taraftan uzayda neler oluyor? Piramit dedikleri şey mi? Hani ben giriyorum önce, sonra faile seni altıma sokuyorum, sizin altınıza girenlerden ben de para alıyorum falan. İşte şey gibi mi? Titan adet zinciri gibi bir şey mi acaba? İşte o alta sokma teknolojisinin ne kadar zararlı olduğunu gördük işte. Çift renkli ceket. Geçenlerde hapisten çıktı ama. Hapisten çıktı. Kenan Şeranoğlu muydu? Neydi? Aha. Vallahi görenler tığ gibi delikanlı olarak çıktı diye böyle haberler çıktı hakkında. O parayı şişko şişko yiyemeyecektim kızlarla. Şimdi zayıfım, o kadar paraya bile gerek kalmadı demiş. Ha ha ha diye de gülmüş. O ceket iki renk ya. Şimdi bir kısmından ceket yapmış yeni şeye, altta da başka renk pantolon. Yılanım demiş. Harika olmuş ya. Süper olmuş. Tebrik ediyoruz. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini bu vesileyle. Bu piramit başka piramit bulundu falan filan. Ama esas uzayda neler oluyor? Bir onu bir netleştirelim. Ama bir saniye bir müsaade ederseniz. Beyefendi. Şu anda canlı yayında bir ilk yaşıyoruz. İlk yaşıyoruz. Şarkı sevgili Ege'yi yedi. Sevgili Ege'yi yedi. Heh. Her şeyi ayarlayıp gitmiştim ama bunu ayarlayamamışım. Buyursunlar efendim. Şimdi Avrupalı astronomlar boş durmuyor bir yandan. Güneş sisteminde acaba diyorlar dünyamıza benzeyen gezegen var mı? Çünkü herkes uzaya gidemiyor. Bizim güneş sistemimizde mi? Evet, galaksimizde mi? Bizim galaksimizde. Şimdi o yok. Yani bu uzaya gidemiyoruz diye yakın yerlerde yeni şeyler aramanın anlamı yok. İşte en yakın yere baktık, Mars'a. Durumu ortada. Bulamadık. Maalesef bulamadık. Dünyamıza benzeyen dediğin yuvarlaksa eğer, yuvarlak var. Genelde de zaten hemen hemen bir yuvarlak gibicesine yani bir şey oluyor. Demişler ki o zaman madem güneş sistemimizde yok, güneş sistemimize yakın olan yerlerde var mı ablam demişler. 3 tane astronommuş bunlar. Bir tanesi alkolcüymüş. Bir tanesi araştırmasında. Bir tane bulmuşlar. Dünyamızın aynısı. Geçenlerde vardı ya, dünyadan biraz daha büyük falan. Vallahi bu bayağı büyükmüş. 5 katı 5 katı kadar. Herhalde o değil bu. O değil bu, evet. Herhalde o biraz değil. Biraz daha büyük Cem'e demiş. Bilmiyorum ismi neydi o bulunanın? Rakamlı makamlı bir şeydi. Budik mudik değildi yani. X5 bilmem ne böyle bir şeyler diye duymuştum ben. HD bunun ismi. Dönerci gezegeni mi? Dönerci gezegeni. HD 4300'ydi. Hatta böyle dönere takılmış, öyle dönüyormuş gezegen. Devamlı o sistemlerinde güneşin önünde şeyde çeviriyorlar. Başında da bir uzay ustası varmış. O gezegeni çeviriyormuş. Valla 5 veya 9 kat daha büyük demişler. Ara ara yağ döküyormuş. Dünyadan. Süper dünya diyelim mi buna demişler. 3 tane astronommuş bunlar. Bir hafif alkolüymüş. Demişler ki süper dünya diyelim mi? Diyelim lan demiş. Bir tanesi böyle daha samimicesine ünlü bir adam. Çünkü Esra maddesi kullanmış anladığım kadarıyla. Ya bunların elinde süper teleskop, dünya. Teleskop falan var ya bu astronomların. Bence uyuşturucu var teleskop. Ver dur bir dakika, şundan da biraz daha ben çekeyim. Ben de gördüm 9 kat büyük. Ben çekeyim biraz 15 kat büyük. Süper dünya. İşte onun sonucunda dünyaya 38 bin yıl uzakta. Ama kaçla gidersen? Işık hızıyla mı gidersen? Işıkla gidersen. Of, bunu bir şey çözemediler mi ya? Ya bu ışık yılını şey yapsınlar. Ne derler? Danayla biraz ölçsünler abi. Demin bahsettik işte. Bu uzay ışık, danalarıyla evet, ama. Evet, ışıkla niye ölçüyorlar yılı? Yani işte onu bir mesafe olarak şey yaptılar da o da biraz uzay söz konusu olunca biraz güdük geldi yani. Santimetre gibi bir şey oluyor. 38 bin ışık yılı ne demek? Çok değil mi? Çok yani. O zaman onu 1000 ışık yılına da başka bir şey koyuyorsunlar. Mesela atıyorum floresan. Ya da sıfır atmak çözüm mü olabilir mi acaba? 38 bin. Ya da hakikaten ya. Bence danayla. Floresan ya. Floresan mı? 38 floresan. 1000 ışık yılına floresan deniyor. Beyaz ışık yılı gibi. Abi floresan da starteri uçunca kapanan, sönen bir şey yani. Tamam canım. Da... Mesafe ölçüsü olarak veriyoruz. Ama bak işte. 38 floresan. 38 bin. Işık 38 yılı. Floresan hiç böyle içi boş gibi bir şey. Floresan... Öyleyse senin dediğin gibisi 38 floresan deyince oldu mu? Olmadı. Çünkü bak bini atınca bir şey olmuyor. Ama floresanı attığın zaman patlar abi. Ve de çocuklar oynarsa onu çöpe atmamak yani, lazım. Doğru. İşte. Ama yine de bir şey. Mum diye bir şey var mesela. Ne? Biliyorsun enerji birimi miydi mum? Mum evet. Yok şey ışık birimi galiba. Işık birimi. Aydınlatma birimi. Yok. Aslında mum diye bir şey yok. Nasıl? Watt'ı biz mum diye çevirmişiz. 40 mumluk diye bir şey yok mu? Üstünde ampule. 40 mum yazmıyor. Watt yazıyor. Acaba 40 mum mu hakikaten o ya? Bir ampul 1 watt mı? Bir ampul mü? Mesela insan 15. ampul... doğum gününe girdiğin zaman 15 watt mı oluyor? Pastanın üstü. Ama o pasta mum mu? Yani o küçük gece lambaları var ya, sen onu öyle düşün. Gece lambası. Ya küçük gece lambası olur ya. Küçük kırmızı. Ampul mü? Küçük ampul ha. O da, ona da bir mum diyorlar. Bir mumdur, iki mumdur. Pasta mum mu işte o? Yani büyük büyük mumlar. Onlar normal salon. Bence benim salon bildiğim watt şeye, Türkçe'ye mum olarak çevrilmiş. Olur mu canım öyle 40 şey? 40 mum. Tamamen mesela Watson. Şey. Mumcu diye. Doğru. Mumcu soyadı. İngilizce'de Watson, Watkins falan gibi soyadları Türkçe'ye mumcu oldu. Doğru. Böyle çok, çevrilir. Çok teşekkür ederiz. Ben bakalım teşekkür ederim. Ne zaman varacağız? 38 bin ışık yılının sonunda. Şimdi. Bunları tartışmaktan zaten gidemiyoruz süper dünyalara. Niye canım, giden var. Bunlar gidemeyenlerin tartışmaları bunlar. Gidenler esrar maddesi kullananlar. Ne, hangi kredi kartı uzaya gönderiyormuş işte. Aa evet doğru. Türkiye'de orada ne kadar harcama yapmak lazım? Çekilişle mi o harcama şeyi? TL mi ne, öyle bir önemli bir harcama yapmana da gerek yok. Çekilişle. Bana ama... çıkar mı acaba uzaya gitmek? Yani bir kişiyi uzaya gönderiyorlar benim hatırladığım kadarıyla. 50 kişi mi 100 kişi mi ne, o da Avrupa'da bir kente gidiş dönüş uçak bileti veriliyor. Acaba uzaya da mı uçakla gönderiyor? Uzaya sadece gidişi veriyorlar galiba, anladığım kadarıyla. Çünkü uzay, uzay dedikleri uzay herhalde kampı diye bir şey gönderip getirmesinler. Uzay ne? Uzay kampı. İki tane üfürük geçin karşısına geçiyoruz. Uzay rüzgarı diye böyle saçlarını şey yapacaklar. Hayır canım, olur mu? Bayağı uzay. Bayağı uzay değil mi? Atmosferin dışına çıkıp geri geliyorsun. Çok güzel. 2-3 gün radyodan izin alabilir mi, değil mi? Radyodan izin. Tabii canım. Yani o şey zaten uzaya giderken belge istiyorlarmış. Çalıştığın yerden falan geri döneceğine dair. Uzay belgesi tabii canım. Yani şehirden ayrılacağı değil, dünyadan ayrılacağı tarih, dönüş tarihi falan diye yazmak hesap numaralarında lazım falan. Hesap hareketlerini falan, onlar hep isteniyor. Çocukluğumdan beri, 12 yaşından beri çok değişse de uzayda ilk Türk olarak edeceğim lafları hazırladım. Hepsini sıralayacağım. Belki o kadar konuşacak kadar uzayda da kalmayacağım ama ne yapacağım artık? Nefessiz de kalsam o lafları takır takır söyleyeceğim. Ne var aklında varsa bizimle paylaşırsın. Bu da bir kapak olsun falan gibi. Çok güzel. Elimde boş şişe var. O yani o perspektif numarasıyla sanki dünyayı o şişeyle, şişeyi dünyayla kapatıyormuşum gibi bir görüntü hazırlayıp bu da kapak olsun falan filan gibi esprilerim var. Oradaki yanındaki arkadaşlarına yönelik espriler bunlar anladığım kadarıyla. Onun için ayrı klasörüm var. 22 klasörden hazırlanan dosyalarla çıkacağım şey uzaya. 155 sayfa mı? Takribi 22 klasör oraya denk geliyor. Şimdi geçen konuştuk biz bunu ya. Kimle konuştuk? Radyodan biriyle. Başka radyolara mı çıkıyorsun? Uzaya gitmek demek ne kadar anlamsız bir şey, hareket. Hakikaten, demek. Uzay dediğimiz uzayda şey yok. Gidebileceğim bir yer olması lazım ki bir hedefin olsun mesela. Mesela Mars'a gidiyorum diyen adam daha bir anlamlı bir seyahat yapıyor da uzaya gidip döneceğiz abi diyen adam. Uzay kaç metrede başlıyor? Uzay sınırları böyle tabela falan olmadığını biliyoruz da yer çekimi kalktığı zaman mı uzay oluyor? Atmosferin dışına çıktığın an uzay başlar ablam. Atmosfer dışına çıkınca. Atmosferin içinde tahmini hep şey var mı? Yer çekimi var mı? Sonlara doğru hafifliyordur herhalde. Birdenbire yani kopmadığına böyle göre. Kompil bir de hop diye uçmuyorsun herhalde. Ya anam anam anam anam derken kalkıyor olman lazım. Doğru. Uzay ne noktada başlıyor biliyor musun? Kendini bıraktığın anda düşmüyorsan uzaydasın. Atmosfer içinde mesela kapatayım motoru dediğinde çakılırsın. Böyle bir noktadan sonra abi kesiyorum gazı, yavaş yavaş kes kes kes falan böyle. İlk önce şey yapıyorlar, frene böyle devamlı basıyorlar pompalaya pompalaya diye duruyor. Orası uzay işte. Boşa almak gibi mi? Boşta. Uzay boşluğu dediği zaten o. Dönerken boş. Dönerken onu yaptıklarını biliyorum ama ben. Çıktığın viteste ininiz diye tabela vardır. Hakikaten dönerken onu yaptıklarını biliyorum. Yani ilk başta yavaş yavaş gaz kesiyor. Gaz mı artık neyse o, yakıt kesiyor. Mekik yakıt kestim. Şeyi kesmeyle pompalamayla yapıyorsa zaten gazdır o büyük ihtimalle. Hatta LPG'dir. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Tebrik ediyoruz. Bu konuda da bir uzman, nasıl liposuction konusunda geçen hafta A'dan Z'ye ayrıntıları aldık. Bu uzay konusunda da bir uzmanı yine aslında bu cuma günü. Uzmanımız sabahları poğaçayla geliyor bu füzeleri gönderen. Vedat mı? Vedat ha. Bizim Vedat Mekke'ye binmiş mi ki hiç? Mekke'ye binmiş. Yok, teorisyen Mekke'ye, mi yoksa o? Mekke'ye binen yoktur da uzay nerede başlıyor, kaç metrede başlıyor, kaç metrede bitiyor, o konularda bizi aydınlatabilir yani sıkıştığımız noktalarda. Doğru, o zaman rica ederim. Gelsin de mutfakta oturup gazete okumaktansa anlatsın bize uzay nerede başlar nerede biter. Buyurun efendim. Şimdi geçen günlerde bahsetmiştik, daha doğrusu geçen yıl 87 yaşında ölen otel zinciri sahibi milyarder Leona Hanım'ın dramını hatırlarsın, modern sabahlarda konuşmuştuk. Ben bir hafta hiçbir şey yiyemedim. Ya. Ama başka sebepten. Yani işte iki torunu vardı, bir de köpeği vardı. Hı hı. Bütün mirasını bırak o köpeğe demiş. Mirası bırak o köpeğe demiş. 12 milyon dolar mirasını sevgili köpeği Trouble'a bırakmıştı. Bırakmıştı. Hatırlarsan. Trouble. İki tane de torunu vardı. Torunlar tabii delirmiş. Delir tabii. Bir günden bir güne elini öpmeye gitseydik diye delirmişlerdir. Torun dediğim de öyle küçük küçük mini mini adamlar canlandırma. Biri 40, biri 37 yaşında. Kazık kadar iki tane adam. En pis çağlarında. En deli çağlarında. Deli. Bir yandan böyle torunlar ne oluyor ya? Bizi niye bırakmadı falan filan deyince de hemen bu hanımefendinin, Leona Hanım'ın şey açıklaması varmış. Onlar nedenini biliyor. Niye mirasını bırakmadı? Böyle gerilimli bir ölüm olmuştu hatırlarsan. Evet. Uzun uzun konuşmuştuk. Şimdi dava etmişler ölen kadını. Evet. Bu iki torun, hayırsız torun. Ve en sonunda yargıç neye karar vermiş? Köpeğe, o köpeğe kalan paranın 10 milyon dolarını kırparak 2 milyon dolar kadar bir miras vermiş. Yani 12 milyon dolardı ya kalan. Evet. 10 milyon dolarını demiş ki. Köpeğe kalsın o. Hayır, 2 milyon dolar köpeğe kalsın. 5-5 bunlar alsınlar. 4 milyon doları bir torununa verelim. 2 milyon dolarını da sana verelim öteki torununa diye. O bir eksik para vardı mı ortada? Hakim bir 4 milyon dolar alıp oradan kaçmış mı? Çok tatlı hakimmiş ya. Böyle hesaplarlıkta. Bir dakika, şimdi sizin ne vardı? Bir ayran. Tamam, ben sana o zaman buradan 4 milyon vereyim diyerek süper bir. Diğer masraflara gitmiş o da. Neden aldım? Ne demekse? Köpeğin ne dediğini anlamak için özel sistem kurulmuş da oraya gitmiştir o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Macera dolu dünyamızda panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. İngiltere'den bir haberimiz var, hemen onu verelim. Hakikaten İngiltere kraliçesi, Kraliçe Elizabeth'i geçen haftalarda ele almıştık. Uzun uzun çok konuşmuştuk. Çok özür dilerim ama yani kraliçe ve kraliyet ailesindeki haberleri artık İngiltere haberi olarak vermeyelim ya. Çünkü yani buraya da ayak bassa artık onlar... Bizden biri olarak görüyorum ben. İçimizden biri mi diyorsun? Yani hasbelkader orada gurbetçi gibi. Nasıl burada Almanya'da işçi olarak çalışan Türkler varsa. Orada da ben artık kraliçeyi, kraliyet ailesini İngiltere'de krallık yapan gurbetçilerimiz olarak görüyorum. Ve kaçıncı kuşak? Kaçıncı kuşak oldu herhalde 17. 20. kuşak falan vardır orada. Ne bileyim, 80 küsur yaşında değil mi bu kadıncağız? Eğer dayandırırsan 8. Henry falan. 8. Henry zamanında... Buradan gitmiş. Üçüncü kuşak. Şu anda üçüncü kuşak var. Üçüncü heyecanlandım ben. Ne heyecanlandım, az, dilim dolaştı. Az bildiğim bir konuya girdiğimiz için galiba. Buyurun efendim. Şimdi Kraliçe Elizabeth biliyorsun her yıl düzenli olarak nereye katılıyor? Royal Ascot at yarışları. Ascot mı? Ascot. Ascot Roll. At yarışlarına katılabiliyorsun. Bu senede önümüzdeki günlerde yapılacak ve çok hakikaten ne kadar zarif bir insan olduğunu bir kere daha ortaya koydu kraliçe. Çünkü hani bir laf soktu, torununun bir şeyi vardı, kız arkadaşı. Evet, doğru. Sen full time iş bul ablam diye. Sigortalı bir yere gir, çocuk prenslikten para kazanamayacak, babasına bak falan demişti. Kate. Bu Kate miydi adam? Ben unutmuşum. Kate, kız arkadaşı Kate. Gelecek hafta yapılacak bu yarışlara Kate'i de davet etmiş. Gel demiş, beraber izleyelim. Eğer demiş... Atlara bakalım. Eğer demiş şey yaparsa, vaktin olursa. Bu atların sahibi yine kraliçe mi İngiltere'de? Bütün atların sahibi? Yok da hakkı var. %10, %5 gibi bir şey var yani. Ne o kraliçe? Yarışlardan mano alıyor. Öyle bir durum var. Kraliçe hakkı mı deniyor ona? Kral olsan başka bir hak var. Kraliçe olsan başka bir hakkın var. Korkunç haklardan bahsediyoruz. Hakikaten ya. Monarşi böyle bir şey. Pis bir şey yani. Amacım demiş, kraliçe olarak demiş, genç nesilleri spora yakınlaştırmak demiş. Ne kadar tatlı. Hakikaten çok tatlı bir insan. Spor dediğinde ben bu atçılık sporlarını anlamıyorum ya. Yani ne... o laf neydi? Alet işler el övünür gibi bir durum yani. At koşuyor, at zıplıyor. Üstündeki adam ne? At koşar. Baht kazanır ve ya. Sahibi parayı alır gibi bir durum var yani. Ya. Şimdi ne at sahibine göre kişiler diye de durumu meşrulaştırmaya çalışanlar da var ama. Yani o at iyi kötü biri üstüne bindiği zaman, hafif de biri üstüne bindiği zaman o engellerden atlar yani. Olur mu ya? Şimdi sen jokey denen adamın hafif olma özelliğinden başka hiçbir özelliğe gerek olmadı. Ortaya yani koyun. Olur mu? Bir sürü özelliği var onunla. Yapma. Ama atlar aynı değil ki. Yani bir adamın tam anlamıyla özelliğinin ortaya çıkması için ya bu zaman güzel zamirler kullanıyorum ama hadi hayırlısı olsun, işaret sıfatı diye geçer. Heyecanlandın sen de. Bugün yayınımızda bir küçük bir heyecan var. Şimdi mesela takım sporu olarak değerlendirilirse binicisiyle atının takım olarak güzel bir ikili halinde zaferidir dersek anlarız. Mesela şimdi maç kazandığı zaman Fatih Terim kazandı demiyoruz. Arda kazandı, Nihat kazandı demiyoruz son maçı. Yani diğerleri de evet ne kadar başarılıydılar ki o öbürleri de bu şovu yapma şansını buldular. Milli takım kazandı diyoruz. Ama evet. Öbür tarafta ne işte şu at kazandı, şu jokey kazandı. Bir zamanlar jokey isimleri de biliyorduk ama artık... Karataş faktörü diye bir laflar vardı hayatımızda, artık onları unuttuk yani. İşte bu jokey kazandı demiyoruz, at kazanıyoruz. Halbuki O jokeyde hangi arada atı şey coşturacak, hangi arada yavaş gidecek, hangi kulvara, iç kulvar mı dış kulvar mı falan yönelecek, bunları bilen de jokey. Jokey. Ya biraz bunun bir takım sporu olması artık gerekiyor. Daha doğrusu takım sporu olarak anılması gerekiyor. Buradan tüm at sevdalılarına duyuruyorum. Biz biraz da uzağız da ondan bu at dünyasına. Mesela her salı, her cumartesi hipodromda yarışlar oluyor. Ankara'da hipodromda yarış oluyor mu? Tabii canım, oluyor. Yeni hipodrom var ya şeyde. Aa, hiç haberim yok. Eskişehir yolunda. Ya benim bunlara hevesli arkadaşım gittiğinden bizi de elimizden tutup atlara götüren yok. Yani işte belki de bir gitmek, bir bakmak lazım. Belki takım oradadır. Yani takım dediğin şey. Takım ruhu orada kuruluyor mu? Ha, takım ruhu belki orada kuruluyordur. Yani çok da güzel. Kupon sallayarak ayrıl da gel diyenler de o takımın bir parçası mı? Ya o, kaçıncı, üçüncü adam mı oluyor o? Şimdi futbolda 12. adam olduğuna adam göre. Attan kaçıncı oluyor acaba ya? Seyisi meyisi bunun takıma giriyor mudur abi acaba? Abi seyisi var bak benim bildiğim kadarıyla. Sahibi var. Ondan sonra doktoru var. Atın menajeri var. 4. Atın menajeri olması da gerçekten çok acıklı bir şey yani. Hakikaten varmış ama. Biliyorum canım, var tabii atın menajeri. Bizim menajerimiz yok. Şimdi çok hani maddi hesaplara girmeyelim ama atın bir değeri de var ya. Evet, doğru. Biz daha başbakan telefonda bile değiliz. Maalesef. Öyle düşün. Yavaş yavaş olacak be Oktay. Yavaş yavaş birden yüklenmeyelim diyorum. Yavaş yavaş 50 yaşına geldik ne yavaş yavaş ya. Dur, bu başka bir konuya geçtik, bir dakika dur. Bu başka konu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Polar'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Saat 9.44, Oktay Bey ile gündeme bakıyoruz. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Korku dosyasını açmak istiyorum, müsaade ederseniz. Eyvah eyvah. Ben bu aralar bebek yatıyorum. Öyle çok gece uykuma yansıyacak ya bir korkuysa. Yine mi ya? Yani çok özür dilerim Ege. Tamam. Ali bebekken, daha küçükken, ufakken korkuyordun da. Şimdi artık Ali'm var. Korkmana gerek yok ki evde. Olsun canım. Gece vakti bir şey oluyor falan. Bir tıkırtı oluyor. Ali'ne de sen kalk bir bak diyemiyorsun da. Kıyamıyorsun yani. Doğru. O yüzden geceye sarkacak bir korkuysa biraz daha temkinli yaklaşayım. 2 dakika korkup sonra hayatımıza devam edeceksek problem yok. Yok yok, öyle değil. Korkmayacağız bile. Ama korktuğumuz zaman ne yaptığımız? Ne yaptığımız? Mesela korktuğun zaman ne yaparsın? Ama dürüst cevap ver abla. Korktuğum zaman ilk önce herhalde bir pısarım. Pıstığımı ben hissediyorum korktuğum zaman. Pısma dediğin düğme tipi bir pısma mı? Düğme tipi bir pısma, aynı zamanda algılarımı sonuna kadar açmak için diğer yaşamsal şeylere, etkinliklerime son veriyorum. Nefes alıyorsam onu durduruyorum. Daha bütün kan kulaklarda, gözlerde biriksin de işlevlerini tam yerine getirsinler diye. Ayaklarımı mesela daha böyle kendime doğru çekiyorum. Kollarımla ayaklarımı sarıyorum. Battaniyeyi üstüme örtüyorum ki daha rahat bir şekilde göreyim ve duyayım. Çok iyi. Çok iyi. İşte araştırmacılar da aslında bunu keşfetmişler. Bir yandan sen çok zıt bir örnek oldun aslında söylediklerinle. Çünkü Kanadalı araştırmacılar demişler ki hani bu korkan insanlar işte gözlerini açar, burun delikleri büyür falan filan ya. Evet. Bunların hepsinin tek bir sebebi varmış. Yani kültürden kültüre göre değişen şeyler değil bunlar. Bu ortaya çıkmış. Aslında 20 sene önce de yapılmıştı bu araştırma hatırlarsan. Hani mesela işte Türkiye'de farklı şekilde korkuluyor. Amerika'da farklı. Kanada'da farklı değil. Herkes aynı şekilde korkuyor. Bunu diğer diğer dolaşıp tutmasaydım düşüyordum yaparak mı şey yapmışlar? Öyle yapmışlar. Bir de Jaws'ın fotoğrafını göstermişler. Jaws. Onun fotoğrafını göstermişler ve sonuç olarak burun deliklerini açmak, efendim gözü daha da böyle açmak ve çevreye öyle bakmak, bunların hepsi hayatta kalmak için yapılan bir boşa çabalarmış. Şeyi geçenlerde ben üstüne düşünerek biraz buldum. Araştırmaya falan da gerek yok. Şaşkınlık aldığında kaşların kalkması. Aa! Evet. Demek işte mesela. Şaşırdığın zaman gözünü biraz daha açıyorsun ki yanlış mı gördüm acaba diye. Yani göz gözünü kapaklarından değil de kaşlardan da destek alarak biraz daha gözü açma çabası. Ha, çaresizce. Göz açılıyor mu kaş kalkınca otomatikman? Açılır. Açılır abla. Aa! Doğru. Açılıyor. Korkunca da böyle yapıyorsun. Bir kork bakayım sen. İğrenç korku. Ağzında çemçük yapıyorsun ki korktuğun yaratık ağzına kaçmamaya çalışsın. Kaçmaya çalışınca daha doğrusu beşaramasın. Beşarmak. Beşamel sos. Fıkralarla Türkiye geldi aklıma sen şimdi öyle korkunca. Orada da öyle şaşırıyorlar çünkü. Diye bitiyor değil mi? Diye böyle bitiyor. Yani bunların hepsinin bir sebebi varmış. Kanadalı araştırmacılara çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz Kanadalı araştırmacı. Oturdukları yerden araştırma yaptılar. Bak gazeteye Kanadalı araştırmacı olarak geçti. Niye Kanada'ya sürekli laf sokuluyor ya Amerikan dizilerinde falan? Bu araştırmacıların bu uyduruk araştırmaları yüzünden mi? Onun da etkisi olabilir ya. Hakikaten onun etkisi olabilir yani. Yazık, hala da uslanmamışlar. Bak bizim gazetelerimize kadar giriyor. Üstelik yani gündeminde yoğun olduğu bir dönem. Amerika'nın genelinde Kanada'yı ülke saymamak gibi bir anlayış da var, yazık. Orada duran bir yer. Tatil köyü gibi görüyorlar koskoca ülke. Herhalde o, herhalde ondan. Herhalde ondan. Korku dosyası biraz uyduruk da olsa burada kapanıyor maalesef. Kapandı mı? Evet. Yazıkmış ya, dosya dediğimize yazık yani. Dosya, dosya dedim, şöyle ince şeffaf dosya dedi ya. Föy. Sen ne diye düşünmüştün? Ne bileyim, kapsamlı tartışmalara açık, dinleyicilerimizle katacağımız, değişik boyutlarıyla yaklaşabileceğimiz bir şey diye düşünmüştüm de. Yok. Korkunca her yerde aynı. Hayatta kalma. Neymiş, ağzımızı çemçük yapmak hayatta kalmanın önemli yollarından daha biri. Daha çok nefes alma ihtiyacı vesaire. Burun deliklerini otomatik, yani daha doğrusu şöyle biraz daha nefes alayım diye burun deliklerini açabilen adam var mı? Ay çok havasız kaldım ya, burun deliklerimi bir açayım diyen adam var mı? Vardır canım. Ben kullanıyorum o yöntemi. Nezle grip olunduğu sen zaman. Sen onu yüzmek için falan kullanıyorsun benim bildiğim. Burun deliklerini açıp kapatarak adeta bir solungaç gibi değerlendiriyorsun. Çok güzel mi? Tabii tabii. Mesela yüksek bir yerden düşerken burun deliklerimi açarım. Düşüşü hafifletiyor. Düşüşü hafifletiyor. Tamamen şey kesmese de bir hafifletme yaratıyor. Etkisi oluyor bu şey. Buyurun efendim, bir başka haberle coşalım. Bir başka haberle coşalım. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Tabii, buyurun. Dün bütün gazetelerin ilk sayfası tamamen zaferimizle ilgiliydi. Evet. Bugün yine aynı şey var. Acaba dünkü alelacele yapılmış bir şeydi, bugün mü hakkını vererek yapıyorlar? Tabii dün ilk fotoğraflar vardı mesela. Hemen yetiştirilebilen ilk fotoğraflar. Maçın ilk yarısında çekilen fotoğraflar. Onlar da büyük ihtimalle bizim gol öncesi fotoğraflarımızdı. Büyük ihtimalle bugün mesela Nihat'ın falan o topu alırkenki fotoğrafı falan da var. O böyle kale gol olmuş işte. Golden sonra topu kalenin içinden alırkenki fotoğraflar bütün gazetelerde, evet, havalı fotoğraflardan biri. Hani yılın futbol fotoğrafı diyorlar ya. Aynen öyle. Galiba o olacak. Seçilecek, o, doğru söylüyorsun. Hemen hani golden sonra topu alıp orta sahaya koşma fotoğrafı mı o? Nasıl o? Golü atan adam topu nasıl alıyor onu anlamıyorum ben. Şimdi mahalledeysen atan alır. Benim ama bildiğim. Benim bildiğim arabanın altına atan durumunda değil midir? Tabii ama gol atınca da öyle. File olmadığı için kalede. Ha şimdi gol atıldı. Arkaya gidiyor. Ha. Top golü yiyenin topu değil mi? Top golü yiyenin. Evet, santrayı yapmak isteyen başlamak zorunda benim olan benim bildiğim o. Hani golü yiyen hemen topu alıyordu da vakit kaybetmeden şu yediğimiz golün intikamını alalım diye orta sahaya koşuyor, oyunu başlatıyor. Şimdi hem golü atıyorsun hem topu alıyorsun. Topu alıp da ne yapıyorsun? Adam veriyorsun. Hadi oyuna sok diye mi veriyorsun? İşte tabii canım. O maçın kaç kaç olduğuna göre değişiyor. Topu kimin aldığı, ne kadar da götürdüğü. Sen acele ettiği mi, yavaş mı kaldı? Hayır, tamam, sen işte ne kadar acele bir şekilde fileden alsan da o topu ya, rakibin kalecisine verince o salmayacak mı yavaş yavaş? Yoksa sen heyecanla verdin diye o da havaya girip heyecanla atacak mı? Rakibin kalecisine vermeyeceksin. Santra'ya getireceğim bir kere. Belki adamlar kaleciden başlatacaklar. Öyle bir futbolda öyle bir inisiyatif kullanma diye golden bir şey yok. Golden sonra muhakkak santra'dan başlıyor. Golden sonra muhakkak ortadan başlamak zorunda. Kaleci başlatamıyor. Hayır, başlatamıyor. Ha, tamam. Bak bu da Avrupa Kupası ile beraber öğrendiğim bir kural oldu. Her sene bir kural öğrensem 60 yaşında Ali, baba ne seyrediyorsun dediğinde futbol diyecek hale geleceğim herhalde. Bunu gerçekten sordun değil mi? Bilmediğin için sordum. Bazen hani şeyden sonra ortadan başlıyor, bazen kaleci başlatıyor. Şey out'tan sonra mesela kaleci mi başlatır? Out'ta kaleci başlatır. Ama mesela istersen kaleci ortada başlayamıyor musun out'ta da? Hayır, başlayamazsın. Sırf çünkü golden sonra mı ortadan baş? Tabii golden sonra o bir teselli olsun diye yarım saha avantaj veriliyor sana. Hmm. Öyle düşün. Ama out'ta mesela normal topu out çizgisini dikersin. Evet. Oradan vurursun ya da pas verirsin. Mesela degajman ne zaman yaparsın? Out'tan sonra. Degajmanı out'tan sonra yapamazsın abla. Ne topu zaman? Kaleci tuttuktan sonra. Mesela sen geliyorsun, hücum eder takımsın sen. Vuruyorsun. Degajman mı? Kaleci tutuyor. Kaleci aha, eline aldı ya topu. O evet, zaman işte degaj yapabilir. Bu arada benim Avrupa Kupası ile beraber tamam, aklıma gelen çok güzel bir kelime var. Ne? Neydi bir dakika ya? Turnuman. Anlamını da söylersen. Turnuman için de yani, kullanırsan. Senin turnuva kelimesinin değişik Türkçe karşılığı. Tournament'ı Türkçeleştirmiş hali. Turnuman. Mesela çok güzel. Hani compliment'ı kompliman olarak çevirmişler ya. Avrupa turnuvanında şu anda iyi gidiyoruz gibi. Nedense Azeri televizyonunda ben duydum gibi bu kelimeyi. Turnuvan kelimesini mi? Hayır canım, duymadım da yani duysam yadırgamam. Turnuvan yeni, bence çok güzel bir kelime. Bundan sonra bunu kullanacağım. Radyolar arasında, Ankara'daki radyolar arasında bir turnuvan yapsak ya. Futbol turnuvanı mı? Ay ben de kulağım. Hemen dilimize oturdu bak. Günaydın gibi. Turnuvan. O zaman Oktay Bey, sizi yavaş yavaş uğurlayalım. Başka bizi uyandırmak istediğiniz, dikkatimizi çekmek istediğiniz bir konu varsa onu da alalım ama. Vallahi hep futbol, hep futbol, hep futbol. Olacak o kadar canım, bu ayın sonuna kadar. Hele bir de şampiyon olursak başka bir şey de konuşamayacağız ülke olarak. 20 milyon euroya çıkmış işte Arda'nın bonservisi. Hayırlı uğurlu. Böyle bir masrafım olmadığına o kadar mutluyum ki. Nasıl ben masrafım? Şimdi mesela ne bileyim, herkesin böyle bir masrafı var ya hayatını idame ettirmek için. Ev kirası var. İşte aidat ödüyorsun, elektrik, su ödüyorsun, telefon faturası ödüyorsun, mutfak masrafın var, üstüne tamam, başına masrafın. Bir de bir futbolcu masrafın olsaydı, işini devam ettirebilmek için bir futbolcu almak zorunda kalsaydın, transfer etmek zorunda kalsaydın. Ucuzlardan birini alırdın canım. Ucuzlarda da onunla da olmuyor ki, işte Arda'yı almak isteyecektin. 20 milyon ne kadar, şimdi ben mutfaktan mı keseyim, çocuğun üst başından mı keseyim Arda'yı almak için? Öyle bir gelirim yok yani. Yapamazsın. Şey. Dünyada hiç özenmeyeceğim şeyler. Başka şeyler, başkalarının aldıklarını, ettiklerini falan özeniyorum da. Arda'yı alabilecek adama hiç özenmiyorum yani. Benim 20 milyon euro olsa daha güzel harcayacak yerler bulurdum. Nereye harcardın mesela diyeceğim. Oradan şimdi sen komisyon isteyeceksin 20 milyon. 20 milyon eurosu olana yol gösterdiğim için. Doğru. Peki Arda... öyle bir masrafım olmaması çok güzel bir şey. Şimdi olsaydı 20 milyon euro düşünürüz Arda'yı mı alsak falan diye. Peki alıp futbolcu bitirme diye bir şey var mı? Nasıl? Bir tane kulüp olsan mesela. Evet. Böyle futbolcuları bitirmek için. Şimdi Arda şey ya, en şaşalı döneminde. Tamam. Yıldız oldu. Alıyorsun yani bu yıl mesela onun gidebileceği güzel bir kulüp var. Orada şahlanacakken sen alıyorsun böyle kendi kulübüne. Böyle maç falan da yok. Halı sahalar. Ülkemizin halı sahalarında maça çıkacak falan diye. Böyle bir yıl unutturabilir misin futbolcu? İşte o yüzden her yere gitmiyor. Mesela kasap dükkanına falan çalışmaya yani gitmiyordur. 20 milyon euro verse arası var değil mi? Tabii canım. Arda'nın da seçme şansı var. Evet. Ama sen böyle bir sistemi çok güzel kurmuşlar bak. Benim gibi adamları düşünerek. Sahte kulüp kurarsan mesela, bu kulüp de çok iyidir falan diye böyle bir yeteri kadar bir reklam yaparsan falan, öyle bir şansın olabilir. Ama bir profesyonel futbolcu da herhalde iyi bir kulübü duymuş olur. Tabii tabii, evet, duymuştur. Böyle bir kulüp varmış, duymuş mu? Aa çok iyidir. Zaten... Hiç duymamıştım, gidelim bari demiyordur hiçbiri. Zaten kaç tane sayılı. Bir elin parmaklarını geçme, onu da ismini duymuştur dediğin gibi. Bir yandan da Arda'yı almaya çalışan kulübü değil de sen Arda yerinde olsan ne yaparsın? Arda yerinde olsam herhalde şey yapardım. Böyle topla kalenin önüne gidip atayım mı atmayayım mı diye. Çünkü attığı her golle fiyatı artacak ya. Yani pazarlık gibi. Yani atarsam çok pahalı olacak size falan gibi böyle bir bakardım şeye, kulüp yöneticilerine. Esprilerden, şakalardan futbol oynayamazdım diyebilir misin yani? Onu da atarım ha, atayım mı? 5 milyon euro hop falan diye. Pahalıymış gerçekten ama hak ettikten sonra tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz o zaman Oktay Bey. Ben ne demek, ne demek, ben size teşekkür havalı da ediyorum. Bir şarkı dinleyelim. Şimdi başka Arda gibi biz hani Türk milli takımına coşkuyla bağlandığımız için Arda'yı görüyoruz da başka böyle yıldızlaşan futbolcu var mı? İspanya'da varmış. İspanya'da bir futbolcu var. Ben ismini bilemiyorum. Daha önce bilmediğimiz yeni evet, dikkat yeni çeken bir yıldızlaşan. Turnuvanın yıldızları olarak Arda, Nihat ve o İspanyol mu diyeceğiz? Turnuva kelimesini kullanmak için gerçekten futbolla... Yani futbol ona ilgini arttırıyorsa ben razıyım Egil. Yarın turnuvanla ilgili yeni haberleri de vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ama önce veda şarkımız. Fleetwood Mac, Save Me. Radyonuzda hoşçakalın. Hey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.